वो जिसको चाहेगा सजा देगा और जिस पर चाहेगा रहम करेगा, और उसी की तरफ तुम सबको पलटा कर ले जाया जाएगा।